पलाश के दिबूटी मन दी मिट्टी विच लाई तू इस मिट्टी दा ना मौसम कोई बिन मौसम यार खड़ाई तू ओ जुग जुग जीवे जीवे जुगनी जिसने मोला मन विच बूटी लाई तू फिर मेरे आ जुगनी जी हसी अंदरों रोई नाले पाक मोहब्बत करे साईं।